NPO Radio 1. Nadia Moussaïd. Dit uur in Nieuws & Co. De eerste uitslagen zijn binnen van het zogenaamde referendum van Rusland in de oostelijke regio's van Oekraïne. Van een vrije en eerlijke stembusgang is geen sprake. En toch meldt het Russisch staatspersbureau dat zeker 96% voor aansluiting bij Rusland is. En krachtige explosies en grote schade en lekkages bij Nord Stream 1 en 2. Is er sprake van sabotage? Ik vraag het zo aan energie-expert Lucia van Geuns. Maar nu eerst het NOS Journaal met Robert Baltus. U hoorde het net, in de buurt van de lekkages in de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2 zijn explosies geregistreerd, melden Deense en Zweedse seismologen. Bij de twee gasleidingen zijn zeker 3 lekkages ontdekt. Sabotage wordt dus niet uitgesloten, zegt correspondent Charlotte Waiers. Er zijn wel aanwijzingen die een ongeluk wel wat onwaarschijnlijker maken. Bijvoorbeeld de plekken van die lekkages. Het gaat dus om 3 lekken en die liggen redelijk ver uit elkaar. 2 zijn er aan het noordoosten van het eiland, 1 aan het zuidoosten van het eiland. Dus het kans dat bijvoorbeeld een scheepsongeluk op al die plekken tegelijk voor problemen zorgt, dat is klein. De Deense premier Frederiksen vindt het moeilijk te geloven dat de beschadigingen spontaan zijn ontstaan, maar wijst nog geen verantwoordelijke aan. Het aantal coronabesmettingen neemt weer toe en mogelijk is dit het begin van de verwachte najaarsgolf, meldt het RIVM. Het instituut ziet dat steeds meer mensen het coronavirus weer krijgen en doorgeven aan anderen. Ook in de ziekenhuizen worden weer meer mensen met corona opgenomen, maar het aantal patiënten op de intensive care is relatief laag. De voorlopige resultaten van de schijnreferenda in Oekraïne wijzen volgens Rusland uit dat de meerderheid van de bevolking bij Rusland wil horen. De afgelopen dagen konden Oekraïners in de gebieden naar de stembus, maar van een vrije stembusgang was geen sprake. Grote bezwaren van minister Kuipers van Volksgezondheid over kamervragen van Wiebren van Haga en Gideon van Meijeren. Zij stelden vragen naar aanleiding van ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van RIVM-directeur Jaap van Dissel. Hij zou smeergeld hebben aangenomen, maar daarvan bleek niets te kloppen. Kuipers vindt het zeer zorgwekkend dat Kamerleden dit zonder kritische kanttekeningen voor waar aannemen. Het dodental als gevolg van het bootongeluk in Bangladesh afgelopen zondag is verder opgelopen. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 66 mensen om het leven gekomen. Eerder was nog sprake van 25 slachtoffers. De boot met hindoe-pelgrims sloeg om tijdens een tocht naar een jaarlijks hindoe-festival. Ook advocaat Ines Wesky zou berichten hebben doorgespeeld van en naar haar cliënt Ridouan Taghi. Dat zegt de verdediging van Youssef T., de neef van Taghi, die eerder ook optrad als zijn advocaat. Hij staat terecht omdat hij boodschapper van Taghi naar de buitenwereld zou zijn geweest. In de Amsterdamse rechtbank, waar Youssef T. vandaag terecht stond, beschuldigde zijn advocaat Wesky van hetzelfde vergrijp. Wesky ontkent alle beschuldigingen, vertelt verslaggever Matthijs van der Wiel. Ze noemt het wilde speculaties. Ze zegt dat het allemaal is onderzocht en dat er niks is gevonden over ongeoorloofd doorgeven van berichten. Ze noemt de aantijgingen onjuist, suggestief en laakbaar. Eerder had de politie ook al vermoedens dat Wesky gegevens doorspeelde aan Taghi, maar volgens het Openbaar Ministerie is dit nooit bewezen. Wielrenner Mathieu van der Poel heeft spijt van zijn acties in een Australisch hotel aan de vooravond van de wegwedstrijd van de WK wielrennen. Van der Poel landde vanmiddag op vliegveld Zaventem en zei tegen de Belgische omroep VTM dat hij de situaties anders aan had moeten pakken. Ja, natuurlijk heb ik er spijt van. Ik ben ook in fout. Dat geef ik ook toe. Ik had dat niet moeten doen. Ik had dat anders moeten aanpakken. Ik heb een meisje vastgehad aan de arm. Zeker niet met de bedoeling om iemand pijn te doen. Ik denk iedereen die mij kent weet dat ik nog nooit iemand pijn heb gedaan. Er gaan heel veel verhalen rond over het duwen en zo. Dat is absoluut niet waar. Dat is niet wat er gebeurd is. Van der Poel bracht de nacht van zaterdag op zondag door in de cel, nadat hij in zijn hotel 2 meisjes van 13 en 14 jaar had geduwd en vastgepakt. Het weer. Het aantal buien neemt langzaamaan af. Tussendoor schijnt af en toe de zon. Het is een graad of 12. Vannacht blijven in het westen en zuiden buien vallen. Morgen is het wisselvallig met maximaal 15 graden. En we gaan naar de verkeerssituatie met Bianca Damink. Vanochtend was het heel druk, Bianca. Hoe is het nu? Het is nu nog de gebruikelijke drukte eigenlijk voor de dinsdagavondspits. En met name ongelukken veroorzaken veel vertraging. Het meeste oponthoud is er op de wegen van Utrecht naar het zuiden, mede door een aanrijding bij Zaltbommel op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar heb je ruim 1,5 uur oponthoud. Een omrijden via de A27 is niet zo'n goed alternatief, want ook daar heb je van Utrecht tot aan Gorkum 3 kwartier vertraging. Er is ook een ongeluk gebeurd bij Zoeterwoude Dorp op de A4 van Den Haag naar naar Amsterdam. En daar heb je 40 minuten tijdverlies. En het is druk op de A15 van Europoort naar Rotterdam tussen Hoogvliet en Rotterdam-IJsselmonde. Daar moet je rekenen op zo'n 20 minuten oponthoud. Ster. Nog steeds geen eten, geen veiligheid, geen toekomst. Steun het Rode Kruis om de inwoners van Syrië te helpen. Met voedsel, medische zorg en hulp om weer een eigen leven op te bouwen. Zie je het Rode Kruis, zie je hulp. Geef op Giro 6251 of ga naar rodekruis.nl. Als je volop van het leven geniet, dan kan het ook wel eens volop misgaan. Met je auto, op vakantie of in huis. Usain? No problem. Ah, precies. Bij Allianz Direct heb je online gemakkelijk je woon-, auto- of reisverzekering geregeld. Zodat als er iets misgaat, je meteen weer volop kan genieten. We zijn niet voor niets winnaar van de Independent Award voor beste autoverzekering van 2022. Allianz Direct. Terwijl anderen op hun yogamat de zonnegroet oefenen, plaats jij je klopboor vakkundig in de muur. Met jouw klusklauwen maak je zelfs van een slooppand een brute woning. Ben jij de beste klusser van Nederland? Meld je aan op debesteklusservannederland.nl en ga de strijd aan voor die felbegeerde gouden hamer. Hornbach, er is altijd iets te doen. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Benglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar benglas.nl. Stop. Dat geeft ruimte. Ruimte om te ontdekken wie je bent. Ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Voor het beste isolatieglas ter wereld ga je nu naar benglas.nl. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. NPO Radio 1. NOS NTR. Тот вопрос в референдуме, который был о выходе Херсонской области из Украины и присоединении к России. De door Rusland aangestelde gouverneur van Gerson zegt hier dat de inwoners van zijn regio voor aansluiting bij Rusland zouden hebben gestemd. Nadia Moussaïd. Nieuws en Co. Vandaag is de laatste dag van het zogenaamde referendum in de door Rusland bezette gebieden in Oekraïne. Ik spreek met correspondent Iris de Graaf in Moskou en verslaggever Christian Pauwe in Oekraïne. Ik begin bij jou, Christian. We gaan zo de laatste uurtjes van dit nep-referenda in, maar de uitslag komt nu al naar buiten. Ja, dat hoorden we dus net al van de gouverneur van Gerson. Hoe zit dit? Dat is volgens autoriteiten op basis van eerste tellingen van minder dan een kwart van de stemmen. De uitslag is natuurlijk ook geen verrassing. In de vier regio's Gerson, Zaporizhia, Luhansk en Donetsk zou 97-98% voor aansluiting bij Rusland hebben gestemd. Al is er geen enkel zicht op hoe die aantallen dan tot stand zijn gekomen. We zagen in een video van een Russisch persbureau dat de stemmen van Gerson werden geteld om de suggestie te wekken dat er sprake was van een democratisch proces. Maar we hebben de afgelopen dagen de verhalen gehoord van burgers in bezet gebied die niet durven te stemmen, niet willen stemmen, maar dan toch onder druk worden gezet door gewapende militairen die deur tot deur gaan. En als je dan ook naar de percentages kijkt, 97-98%, dat doet toch ook wel heel erg denken aan de annexatie van de Krim in 2014. Toen zou ook dus 97% voor aansluiting bij Rusland hebben gestemd. Iris, naar jou vanuit Moskou. Heb jij het idee dat mensen in Rusland dit nieuws geloven? Ja, de mensen die de staatstelevisie en dus die officiële lezing geloven, hè, dat dit de wil van het volk is en dat de mensen daar vrijwillig zouden stemmen omdat ze heel graag bij Rusland willen horen, die geloven dit wel, ja. Want die geloven ook dat de annexatie van de Krim een democratisch proces was. En de staatstelevisie schildert het hier in elk geval als een heel democratisch proces ook af. Russen zien elke dag reportages over uitzinnig blije mensen ter plekke die gered willen worden en naar huis willen, naar moedertje Rusland. Maar mensen met een beetje common sense, die hebben natuurlijk echt wel door dat het één grote poppenkast is. Helemaal in deze tijden, onder deze omstandigheden. Zelfs als ze niet helemaal op de hoogte zijn van internationale wetten. Hè, van het feit dat het onwettig is om een referendum te organiseren op het grondgebied van een ander land. Nou ja, die groep die beseft ook wel dat dit, dat het allemaal niet zo gaat zoals het hoort. En dat het Westen ook dit nooit zal gaan erkennen. En Iris, vandaag is de laatste dag dus van deze nep-referenda. Hoe gaat het nu verder? Is daar al meer duidelijkheid over? Nou, vanavond rond 9 zijn alle stemmen volgens de media hier in elk geval officieel allemaal geteld. Ook al staat die uitslag natuurlijk al vast. Wat Christian ook al zei, dat er sowieso iets van 98% zal stemmen voor aansluiting bij Rusland. Maar er zijn nog een aantal stappen die dan worden gezet. De komende dagen worden er dan verdragen opgesteld. De Duma, het Russische parlement, dat gaat vergaderen over die zogenaamde aansluiting. En dan moet president Poetin uiteindelijk dat verzoek goedkeuren en er een handtekening onder zetten. En we weten nog niet hoe lang dat kan duren. Dat kan heel snel gaan. In het geval van de Krim duurde het 2 dagen. Mm-hmm. En we horen nu een aantal data. 30 september bijvoorbeeld staat hier een groot feest gepland. En zou Poetin misschien een speech gaan houden. Maar we horen ook 4 oktober dat er dan een grote Duma-vergadering zou zijn waar die gestemd gaat worden over onder andere een nieuw verdrag. Dus we weten nog niet zeker wanneer nou echt dat officiële uitroepmoment zal zijn. En Iris, Russische mannen verlaten met 100.000 het land. Merk jij daar in Moskou ook iets van? Nou, Moskou is wel vrij leeg, moet ik zeggen. Sinds afgelopen woensdag eigenlijk, toen die mobilisatie werd afgekondigd. Maar ik kan nog niet helemaal inschatten of de stad veel leger is dan de afgelopen maanden. Want eind februari, begin maart, toen vluchtten er ook al 100.000 Russen weg. Hè, voornamelijk uit Moskou en Sint-Petersburg. Mm-hmm. Heel veel jonge, hoogopgeleide Russen zijn toen al vertrokken, omdat mensen toen al bang waren voor een mobilisatie. Dat zullen er nu nog wel veel meer zijn. Maar er wordt hier vandaag in elk geval heel laconiek gedaan over die vluchtende Russen. In de talkshows hoor ik dingen als, ach, laat die mensen maar gaan. Dat zijn geen echte patriotten. Binnenkort hebben we 6 miljoen nieuwe Russische patriotten. En dan doelen ze dus op die inwoners van die geannexeerde gebieden. En als Rusland die gebieden als Russisch beschouwt, waar nu dus die nep-referenda zijn, wat heeft dat dan voor consequenties voor het leven in die gebieden? Wat gaat Rusland er allemaal doen? Ja, dat wordt wel een hele nieuwe fase. Het betekent allereerst dat Rusland daar de macht neemt. En dat iedereen nog meer gerussificeerd zal worden. Dus paspoorten, alleen betalen met roebels, Russisch onderwijs. Maar ook militair natuurlijk. Want de verwachting is allereerst dat alle nieuw opgeroepen reservisten daarheen worden gestuurd. Er kunnen ook lokaal mobilisaties afgekondigd worden. Verwachting hangt in de lucht dat Rusland in die geannexeerde gebieden een soort lokale staat van beleg zal afkondigen. Wat het leger eigenlijk alle macht geeft om heel hard op te treden en elke vorm van onrust de kop in te slaan. En uiteindelijk, misschien wel het belangrijkste, betekent dat er dan volgens Rusland gevochten wordt op Russisch grondgebied. En als er dan bijvoorbeeld westerse raketten vallen, dan kan Poetin zeggen, zie je wel, nu valt de NAVO ons op ons eigen grondgebied aan. Wij gaan reageren. Dat is een eng vooruitzicht, want daarbij dreigt hij ook met de inzet van kernwapens. Ja, dat hoorden we vanochtend met Medvedev ook nog een keer zeggen, hè? Werd weer herhaald. Precies. Het is geen bluf. Christian, jij bent nu in Dnipro in Oekraïne. Je bent naar de gebieden gegaan je bent er naartoe gereisd. Wat is er nog te merken van je bent naar gebieden gereisd die bezet waren eerst en vervolgens zijn bevrijd door Oekraïne. Wat is daar eigenlijk nog te merken van die Russische bezetting? Nou, verschillende elementen die Iris net ook al benoemde, zie je terug en hoor je ook van inwoners in dat heroverde gebied. We horen verhalen van onderdrukking van het Oekraïense sentiment. Bijvoorbeeld omdat iemand de Oekraïense vlag liet zien. Die verdween en niemand weet waar die is. Mm-hmm. Maar ook zou er gezocht zijn naar mensen die in het Oekraïense leger hebben gezeten of familie daarvan. Oekraïners eindigen in de gevangenissen onder de grond of verdwijnen. Van veel burgers is het lot nog onbekend. Maar wat we ook wel echt terugzagen in dat gebied is hoe Rusland zich, net zoals in andere nu nog bezette gebieden, opmaakt voor de toekomst. Rusland voert namelijk op scholen een Russisch curriculum door met Russische schoolboeken, geschiedenis, literatuur. En wat leerlingen van een school ons ook vertelden, was dat ze dus absoluut geen Oekraïens mochten spreken en alleen maar Russisch. Op die manier lijkt Moskou dus ook een nieuwe generatie te willen klaarstomen voor een toekomst binnen de Russische Federatie. En Christian, hoe bereidt Oekraïne zich voor op deze annexatie die dus gaat gebeuren? Oekraïne heeft de EU gevraagd om een nieuw pakket sancties tegen Rusland Brussel heeft laten weten ook al aan sancties te willen werken. Vooral voor mensen die betrokken zijn bij het organiseren van deze zogenaamde referenda. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Kuleba, heeft dat standpunt van Kiev wat betreft de annexatieplannen vandaag nog een keer herhaald. Namelijk dat de acties van Poetin verder geen invloed zullen hebben op wat Oekraïne op het slagveld zal gaan doen. Daar kunnen we uit opmaken dat Kiev ook na de annexaties van Rusland door zal willen gaan met de opmars op verschillende plekken. En voordat natuurlijk Moskou de bezette regio's verder kan versterken met de gemobiliseerde mannen die nu worden opgeroepen en klaargestoomd. Dank, correspondent Iris de Graaf in Moskou en verslaggever Christian Pauwe in Oekraïne. En we gaan weer naar Bianca Damink voor de situatie op de weg. Er is goed nieuws voor het verkeer op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Want de weg is na een ongeluk bij Zaltbommel weer helemaal vrij. Er staat nog wel een lange file vanaf Culemborg, 12 kilometer, met ruim een uur vertraging. Maar die file wordt nu langzaam maar zeker korter. Er is meer nieuws. De grondwaterstand is zich door de vele regen van de afgelopen weken aan het herstellen. Maar de situatie is nog niet normaal. Dat staat in de droogtemonitor van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling. Zeker op zandgronden, zoals in Overijssel, Drenthe, Gelderland en Brabant, zijn standen nog laag. Tegen een medewerker van muziekscholen in Soest en Amersfoort is een tweede aangifte gedaan voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zo meldt het Openbaar Ministerie. Vrijdag werd de man al voorgeleid voor een eerste aangifte door een minderjarige leerling. En de rechter besloot het voorarrest van de man met 14 dagen te verlengen. De man van 22 is ondertussen ook ontslagen. En alles wordt duurder door de stijgende energieprijzen. En daar zullen oliebollen niet aan ontkomen. Mogelijk wordt de prijs zelfs €1,50 per oliebol. Omroep Zeeland ging de straat op met de vraag: zou u dat willen betalen of laat u de bollen dan links liggen? Of bij de supermarkt halen? Nee. Gewoon een lekkere ouderwetse oliebollenbakker. Gewoon authentiek, gewoon heerlijk. En als ze dan 2, 3 euro per stuk zijn, whatever. Hoe duur de oliebollen dit jaar gaan worden is nog niet bekend. Bij het Deense eiland Bornholm zijn 3 lekken ontdekt in de gasleidingen Nord Stream 1 en 2 tussen Rusland en Duitsland. Op beelden van het Deense leger is te zien dat de zee borrelt. De Zweedse seismologische dienst heeft gisteren 2 ontploffingen gemeten. Is hier sprake van sabotage? En wat zou dat betekenen voor de veiligheid van onze energieinfrastructuur? Ik praat erover met Lucia van Geuns. Zij is energie-expert bij het Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, was het te verwachten dat dit zou gebeuren? Nee, dit is heel bijzonder. En dit is ook echt iets waar je eigenlijk niet aan denkt. Vooral omdat het 2 pijpleidingen zijn die helemaal niet actief zijn op dit moment. Nord Stream 2 is nooit in werking getreden. En Nord Stream 1 is eigenlijk in augustus afgesloten door de Russen. Dus het is echt heel gek dat deze explosies hebben plaatsgevonden. En zeer waarschijnlijk lijkt het op sabotage en niet iets wat een soort natuurlijke explosie is geweest. En ik heb eigenlijk wat dat betreft nog geen idee wie dit er kan hebben gedaan. Nee, maar was u verbaasd dat dit gebeurde? Enorm verbaasd, ja. Het is het is voornamelijk ook erg gevaarlijk. Hè? Het is ook voor het milieu slecht. Hè? Het is ook explosiegevaar. Dus dat sowieso, want er zat gas in allebei de pijpleidingen. Eigenlijk moet je bedenken dat het 4 pijpleidingen zijn. Nord Stream 1 heeft 2 pijpleidingen. Nord Stream 2 heeft 2 pijpleidingen. En er zit allebei gas in dat op druk staat. Mm-hmm. En daar is dus nu een explosie geweest, waardoor in ieder geval waarschijnlijk in 3 van die pijpleidingen nu een heleboel gas ontsnapt. En dat geeft ook die borrelende, bijna, ik begreep, een diameter van honderden meters van gasbellen. Hè, waardoor je natuurlijk in ieder geval alle schepen weg moet houden en daar niet overheen moet laten varen, want die hebben geen draagkracht meer. Nee, dus het is gevaarlijk voor de scheepvaart. En u zegt het is ook gevaarlijk voor het milieu. Maar heel even terug naar die mogelijke sabotage. Hoe waarschijnlijk is het dat dit sabotage is? Nou ja, er is natuurlijk toch. Je kan eigenlijk nog niet geen conclusies trekken. Maar wat kan het anders zijn? Hè? Het Seismologisch Instituut in Zweden heeft gezegd dat het heel lokaal is. Het is niet iets van een aardbeving, wat ook in andere seismologische instituten is gemeten. Dus het lijken afzonderlijke explosies te zijn geweest. Ik begreep 1 in de nacht van zondag op maandag en de andere op maandagavond. Hè, dus daar is wel een heel duidelijke een trend. En tegelijkertijd is het ook wel heel erg toegankelijk toevallig dat het samenvalt met de inauguratie van de Baltische pijplijn. Het is een pijplijn die er vlakbij ligt. Dat is een pijplijn die loopt eigenlijk van Noorwegen naar Polen toe. En daar is nu ook een. Vandaag was daar een inauguratie in Polen voor deze pijplijn. Die Polen dan in ieder geval minder afhankelijk maakt van het Russische gas. En dat was dus ook een ceremonie. Maar wat zou het verband dan daartussen kunnen zijn? Nou ja, dat is allemaal speculeren. Het is wel heel symbolisch, vind ik, aan de ene kant. Maar daar blijkt gewoon wat meer aan de hand. Je hoort ook in Noorwegen dat de operators van de verschillende platformen en faciliteiten van olie en gas extra op hun hoede moeten zijn. Want er is in de afgelopen week ook zijn er ongedefinieerde drones gesignaleerd rondom die faciliteiten. Dus er is wel wat aan de hand. En het is ook niet voor niks dat Denemarken op dit moment een soort van verhoogde staat van paraatheid heeft met betrekking tot zijn strategische energieinfrastructuur, ook op land. Want we zien dat hierin toch wel een hele duidelijke kwetsbaarheid ligt met betrekking tot deze vitale infrastructuur. Want wat is de kwetsbaarheid? Bijvoorbeeld. Want stel dat er nog wel degelijk gas zou stromen door deze pijpleidingen, dan zal dat zeker voor een aantal dagen, zo niet weken, stil liggen. Mm-hmm. Dus dat is al één. En tegelijkertijd kan je natuurlijk ook denken aan elektriciteitscentrales, maar dan denk je meer op land. En dat is natuurlijk iets wat ons allemaal aangaat. Maar de EU krijgt nog veel gas via een pijpleiding uit Noorwegen. Daar begon u net al ook over. Zou die ook gesaboteerd kunnen worden? En hoe erg zou dat dan zijn? Nou, dat is natuurlijk wel iets waar je dan aan denkt. Hè. Ik bedoel, die pijpleiding lag daar relatief vlakbij. Hè. Er zijn ook pijpleidingen. Eigenlijk is het een aftakking van een pijpleiding die naar Duitsland loopt, waar wij ook gas uit krijgen vanuit Noorwegen. Noorwegen is een belangrijke exporteur op dit moment van gas in deze huidige energiecrisis. Dus dat zou, stel dat daar wordt gesaboteerd op die pijpleidingen, dan zal dat wel degelijk een schok zijn. En dat zal dan wel degelijk een tijd duren voordat dan uiteindelijk is gemaakt. Ik bedoel, dit is niet iets waar je zo even een pleister over plakt. Daar moet je echt, en hangt er ook vanaf hoeveel schade er is, maar daar moet echt weken, zo niet maanden aan gewerkt worden om dat weer werkbaar te krijgen. Dus opeens blijkt nu hoe kwetsbaar zo'n pijpleiding is. Wat betekent dit voor de rest van onze energieinfrastructuur? Nou ja, dat geldt denk ik overal in Europa, ook voor de Noordzee. Daar liggen natuurlijk ook pijpleidingen. Daar ligt ook vitale infrastructuur met betrekking tot andere kabels. Dus wat dat betreft is het zaak dat we ons daarvan bewust zijn dat dit soort van sabotageacties, wie het dan ook is geweest, dat die onze samenleving zouden kunnen raken. En vooral ook bijvoorbeeld in de toekomst, wanneer wij in de Noordzee echt heel erg veel windmolens gaan bouwen, dat daar van die high voltage kabels naar land gaan, die zouden ook kunnen worden gesaboteerd. En we moeten ons er in ieder geval van bewust zijn en we moeten daar zeker een soort van monitoring op gaan zetten om te kijken dat dat niet uiteindelijk ons gaat schaden. Dank u wel, Lucia van Geuns, energie-expert bij het Haag Centrum voor Strategische Studies. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. In Den Haag is zojuist bekendgemaakt welk Nederlands museum het afgelopen jaar de beste tentoonstelling heeft samengesteld. En met ruime meerderheid is de tentoonstelling in de ban van de Ararat-schatten uit het oude Armenië gekozen. Van het Drents Museum in Assen. Ja, de grote publiekswinnaar. Museumliefhebbers waarderen de archeologie en zeggen dat het oog in oog staan met een eeuwenoude cultuur met indrukwekkende objecten leiden tot nederigheid, verwondering en ontroering. Ik heb contact met museumdirecteur, een blije museumdirecteur zie ik op de webcam, Harry Tupan. Hoe trots bent u? Ja, heel erg. Hè? Het straalt misschien helemaal van me af. Maar kijk, dit zijn hele belangrijke prijzen. En als je die wint, ja, dan kan je niet alleen. Dan ben je heel gelukkig. En ik vind het een hele grote eer ook voor onze collega's in Armenië die die belangrijke stukken allemaal ons hebben uitgeleend aan ons eigen team Drents Museum, die deze mooie tentoonstelling hebben gemaakt samen met onze vormgevers. Ja. En dan zie je dus, als je je best doet en je maakt een mooi verhaal met goede objecten en een goede ensenering, dan wordt het beloond. Dan wordt het beloond met een mooie prijs. Ja, en even over de tentoonstelling. Want het zijn dus archeologische schatten uit Armenië. Hoe is dat idee voor die tentoonstelling ontstaan? Nou ja, dat zijn altijd van die toevalligheden. Ik was voor een ander project was ik in Teheran. En ik liep met mijn collega-directeur door zijn grote museum. Het Nationaal Museum van Iran in Teheran. En ik kom met hem op een gegeven moment in een tentoonstelling. Maar ik lees het schrift van Iran niet. Dus ik zeg, wat zijn dit voor prachtige spullen? Dat is vast niet van jullie. Nee, zei hij, dat is van een van onze buurlanden. Ik zeg, nou, welk buurland is dat dan? Armenië. Dus dat heb ik onthouden. En toen ik terug was in Nederland, heb ik onmiddellijk contact gezocht met mijn collega-directeur in Yerevan van het Nationaal Historisch Museum daar. Yerevan, en toen ben ik eigenlijk in Armenië. Ja. In Armenië, ja. En toen ben ik eigenlijk kort daarna met een van onze archeologen ben ik daar naartoe gegaan om te kijken wat de mogelijkheden waren om die te verkennen. En jullie hebben dus een prachtige collectie. Wat is een topstuk wat u wil toelichten? Nou ja, het zijn, dat klinkt natuurlijk, maar het zijn louter topstukken. Maar ik vind een van de allerbijzonderste stukken is een stuk versteend hout. Dat zou een stuk hout zijn geweest van de Ark van Noach, die ook gevonden is. Hè. Die Ark van Noach is ooit gestrand op de berg Ararat. En ooit is daar een stuk versteend hout gevonden. Dat is nu een reliek. Hè. Dat is dus een object van vereering. Dat komt uit een heel belangrijk klooster van Et Shamin. Dat is een wereldberoemd klooster. En ja, bij zo'n hoge uitzondering is dat stuk dan via dat museum waar wij mee samenwerken uitgeleend. En dat is iets, ja, dat zie je nooit. En ik vind het heel belangrijk dat mensen met unieke stukken in aanraking komen. Dat ze in een soort verwondering geraken. En ja, dat doet dat stuk met en mensen. En hoe is zo'n stuk van de Ark van Noach, hoe is dat dan naar Nederland gekomen? Is dat per vliegtuig, per trein? Ja, wij gaan natuurlijk altijd, wij doen daar natuurlijk vanuit onze sector heel geheimzinnig over hoe we dat doen. Maar uiteindelijk, kijk, we zaten natuurlijk we zaten eerst met corona. Hè, dus de tentoonstelling was twee keer uitgesteld. Vervolgens, daar werd net bij jou ook over gesproken, het conflict tussen Rusland en Oekraïne. En Armenië ligt daar ook wat ongunstig. Want wij vliegen normaal via Moskou met dit soort transport. En dat kon opeens niet meer vanwege de boycott. Dus dat was een heel gedoe om die collectie naar Nederland te krijgen. En uiteindelijk zijn we dus via Duitsland gevlogen. En in Duitsland op de luchthaven zijn we dan vervolgens met vrachtauto's weer naar Assen gereden. Aha. En de tentoonstelling is in Armenië zelf ook niet onopgemerkt gebleken. Dat kan ook haast niet anders. Maar de minister-president van Armenië is zelfs bij de opening aanwezig geweest. Hoe was dat? Verbaasde dat u eigenlijk? Nou, dat verbaasde mij niet, want het zijn hele trotse mensen. En ze zitten op dit ogenblik ook in een afschuwelijk conflict, zoals onze hele wereld in brand staat, tot mijn grote verdriet. Maar de minister-president die kwam met ik geloof 4 of 5 ministers in 10 hele grote zwarte SUV's voor dat museum in Assen aanrijden. En nou, daar stonden wij met een delegatie, met de commissaris van de koning, de burgemeester. En daar mag de museumdirecteur dan ook bij zijn. Om ze op te wachten. En dat was een enorme happening. En ik denk dat dat zeker heeft bijgedragen tot de bekendheid van de tentoonstelling. Aha. Ja, want de diaspora is vrij groot ook. Hè? Ik geloof dat er 12 miljoen Armeniërs buiten Armenië wonen. Ja, merkt dat u dat klopt ook aan de bezoekers? Reizen, is er een ander soort doelgroep op dit moment? Absoluut. Je ziet de trots van de Armeniërs. Dus ook in Nederland en ook zelfs in Assen wonen Armeniërs. Ik geloof in Assen zo'n 400 mensen. In Nederland nog veel meer. En inderdaad, ik geloof dat Armenië heeft 2,1 miljoen inwoners en 12 miljoen daarbuiten. Dus heel veel mensen uit Nederland van Armeense afkomst zijn gewoon naar Assen toegekomen. En dat vinden we ook belangrijk, want dat is ook een groep die normaal iets minder snel bij ons komt. En ik vind het zo belangrijk dat ze kennis nemen van hun eigen cultuur, die er natuurlijk niet onbekend is, maar ook dat ze kennis nemen van onze cultuur. En dat brengt toch weer heel veel mooie dingen en balans in evenwicht. Goed, dank u wel en gefeliciteerd. Harry Tupan van het Drents Museum. En de tentoonstelling is tot eind oktober nog te zien. En zometeen, sinds de mobilisatie is aangekondigd, verlaten Russische mannen massaal het land. Naar buurlanden als Kazachstan en Georgië. En ook Europa staat hoog op het lijstje. Maar lukt het die mannen ook om naar Europa te komen? U hoort het zo. Ster. Een overspannen energienet. Greenwashing. Zonnepanelen die uit moeten als de zon te veel schijnt? Gaat lekker zo. Voor Groende stapte ik, Nicolette Kluiver, in bad om jouw aandacht te grijpen en uit te leggen wat er misgaat in onze energietransitie. En hoe je jouw bedrijf echt kan verduurzamen. Nieuwsgierig? Kom dan naar groendus.nl. Wij zijn PreZero, een nieuwe naam in Nederland. Toch zijn we er al jaren actief, net als in het buitenland. Wij zorgen dat er steeds meer afval wordt hergebruikt. Bijvoorbeeld door van shampooflessen een reismand voor katten te maken. Want wat als het lukt om de cirkel echt te sluiten en de aarde niet langer uit te putten? Laten we samen die ambitie waarmaken. Wat als het lukt? PreZero. 4000 bedrijven doen al mee. Wil je ook echt schone energie? Kom dan naar groendus.nl. Van hergebruik naar hergebruik naar hergebruik. Dat als het lukt. PreZero. Instant zen-arrangement? Dat kan over 3 weken pas weer. Het is zo druk bij MS Wellness. Ze heeft behoefte aan extra masseurs. Plus een relaxbehandeling voor haarzelf. Indeed kan haar helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb is Indeed. Inderdaad, want met de tool selectievragen van Indeed kun je je selectie verfijnen en krijg je cv's te zien die het best passen bij je zoekopdracht. Ga naar indeed.com/tegoed en krijg €100 tegoed voor je eerste vacatureplaatsing. Voorwaarden zijn van toepassing. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Bewuster omgaan met warmte door de hoge energieprijzen? Of u de warmte nu haalt uit gas, hout, elektra of pellets, er is een haard of kachel voor ieder huis. Haal de warmte en gezelligheid terug naar de woonkamer. Kijk nu op beterstoken.nl. Als ondernemende webshop wil je natuurlijk je grenzen verleggen. Geef dan je boekhouding een boost met de professionele software van Twinfield. Zo bespaar je tijd en zet je jouw webshop op de kaart. Professioneel boekhouden? Dat doe je met twinfield.nl. Iedere woonkamer wordt warmer met een haard of kachel. Kijk op beterstoken.nl. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. NPO Radio 1. Het is 17:30. Fijn dat u luistert naar Nieuws & Co. Wij gaan naar het NOS-journaal met Robert Baltus. Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, heeft naar eigen zeggen een grote Russische desinformatiecampagne opgerold. Het zou de grootste desinformatieoperatie zijn sinds de Russische invasie van Oekraïne. Volgens Meta waren bekende nieuwsmedia als The Guardian en Der Spiegel nagebootst. Op die nepnieuwspagina's was onder meer te lezen dat sancties tegen Rusland averechts werken. Het aantal coronabesmettingen neemt weer toe en dat is mogelijk het begin van de verwachte najaarsgolf, meldt het RIVM. Steeds meer mensen krijgen het coronavirus en geven het door aan anderen. Ook in de ziekenhuizen worden weer meer mensen met corona opgenomen. Op de intensive care is het aantal coronapatiënten relatief laag. Bij de lekkages in de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2 zijn explosies geregistreerd. Dat melden Deense en Zweedse seismologen. Bij de twee gasleidingen zijn zeker 3 lekkages ontdekt. Volgens de beheerder van het gasnetwerk is de schade aan de pijpleidingen ongekend. Er zijn dus vermoedens van sabotage. En wij gaan weer naar Bianca Damink voor de situatie op de weg. Er zijn vooral wat ongelukken die vanmiddag veel oponthoud veroorzaken, of de nasleep daarvan. Vooral op de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden is het nog druk, zoals op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel. Vertraging is nog ongeveer 1 uur. En op de A27 Utrecht-Breda heb je ook zo'n 3 kwartier tijdverlies bij Werkendam. Verder is er een ongeluk gebeurd bij Zoeterwoude-Dorp op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Daar heb je ook ruim 1 uur tijdverlies vanaf Den Haag. De linkerrijstrook is daar dicht. Je kunt omrijden via Wassenaar over de A44. En wij gaan naar Willemijn Hubert voor het weer. Ja, Willemijn, het is heel veel regen vandaag. Blijft dat de rest van de dag ook nog zo, of nacht? Het gaat iets minder worden. En er zijn best wel wat verschillen over het land. Want vooral in het westen en het noorden is er flink wat regen gevallen. In het noorden lokaal zo'n 16 mm. En in het zuidwesten van Nederland 26 mm. In het oosten is er nauwelijks wat gevallen. Dus er zijn best wel wat verschillen dus. Dat heeft vooral te maken met dat warme zeewater. Want daarboven kunnen natuurlijk makkelijk die buien ontstaan. Als we kijken naar komende nacht, dan hebben we nog steeds vooral langs de westkust en in het zuiden van ons land te maken met buien. In het noordoosten blijft het droog, zijn er brede opklaringen. Er is weinig wind, het is daar wel vochtig, dus er kan makkelijk mist ontstaan. Mm-hmm. En dat betekent ook morgen overdag kans op een grijze ochtend in eerste instantie. Duurt dan even voordat die mist daar is opgelost. Voor de rest van het land geldt af en toe wat zonneschijn, afgewisseld met buien. Wel minder dan vandaag, maar opnieuw die grootste buienkansen dus in het westen van ons land. 14 graden is het. En dan donderdag en vrijdag worden 2 dagen waarbij het iets droger gaat verlopen, met geregeld wat zonneschijn erbij. Temperatuur doet een paar stapjes omhoog, 16, 17 graden misschien op een aantal plaatsen. Ja, en dan het weekend, dan keert die herfst weer volop terug, waarbij zaterdag echt de natste dag van het weekend gaat worden, zoals het er nu naar uitziet. Ah, nou, ik blijf binnen dus zaterdag. En dan is er ook nog een orkaan die huishoudt, hè, of huishoudt, die rondraast, Ian. Dat, ja. Hoe staat het daarmee? Ja, in die zin vallen de neerslaghoeveelheden bij ons echt in het niet. Die orkaan Ian is op dit moment de categorie 3 orkaan op een schaal van 5, met 5 de zwaarste. Zit nu in de buurt van Cuba, trekt er eigenlijk net met zijn oog een beetje vanaf in de richting van de Florida Keys als eerste. Daar is al de afgelopen uren heel veel regen gevallen. 100 millimeter zag ik net op een van de weerstations daar. En die orkaan komt nu langzamerhand weer boven dat warme water van de Golf van Mexico. Gaat daarmee ook iets meer in kracht toenemen, want dat is echt een energiebron voor zo'n orkaan, dat warme zeewater. En trekt dan langzaam in de richting van het westen van Florida. En daar zijn volop waarschuwingen afgegeven voor de westkust. Vooral in de omgeving van Tampa Bay wordt verwacht dat er heel veel neerslag gaat vallen. Echt bizar veel. 600 millimeter kan er vallen. En er zijn modellen die zelfs naar de 1000 millimeter gaan. En ter vergelijking, in Nederland valt er in een heel jaar tijd 800, 850 millimeter. Dus dat gaat dan in een x-aantal dagen vallen daar. Dus dat kan echt catastrofale gevolgen hebben. Dus nou ja, dat wordt natuurlijk volop in de gaten gehouden. Goed, dankjewel Willemijn. Oh. Ster. Ik ga elke dag naar school. Jij ook? Wist je dat kinderen op de vlucht dat niet kunnen? Ik wens dat alle kinderen weer veilig naar school gaan. Wil jij dat ook? Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Vitaal Bedrijf helpt je om de vitaliteit van jouw bedrijf te verbeteren. Dit maakt je bedrijf niet alleen aantrekkelijker om voor te werken, maar ook winstgevender. Zo levert elke euro die je investeert in vitaliteit 1,42 euro op. Ontdek in 10 minuten hoe vitaal jouw bedrijf is met de gratis scan op vitaalbedrijf.info. Vloerverwarming, ook de professional gaat snel naar warp-systems.nl. Eenvoudig en snel facturen invoeren. e-boekhouden.nl. Stop. Dat geeft ruimte. Om te ontdekken wat er in je zit en waar je toe in staat bent. De Baak geeft jou de ruimte om te groeien, op je werk en als persoon. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Doe zelf eenvoudig je boekhouding met e-boekhouden.nl. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Nu bij Prominent, stijlvolle trendy banken, volledig samen te stellen zoals jij dat wil. Ervaar echt goed zitten in onze nieuwste collectie banken. Kom nu naar een van onze 40 winkels of kijk op prominent.nu. Prominent, dan weet je dat je echt goed zit. Dit is Tot half zeven. Nieuws en Co. Nadat de mobilisatie werd afgekondigd, pakten Russische jonge mannen massaal hun biezen. Volgens Georgië proberen elke dag zo'n 10.000 Russen het land binnen te komen. En Kazachstan heeft het over bijna 100.000 vluchtelingen in totaal. Nikolai Martinenko, die al eerder naar Nederland is gevlucht, helpt zijn landgenoten om de grens over te komen. Hij vertelt aan verslaggever Mark Hamer hoe hij nog steeds hulpverzoeken krijgt. Well, it will take time. Yeah, okay, no problem. Nikolai Martinenko scrolt door zijn telefoon, kijkend naar de mailtjes die hij de afgelopen week heeft ontvangen van jonge Russen. Ja, for example. Zijn oog valt op een mail van een leeftijdgenoot die in paniek is. He says that I'm going to be just cannon meat for in this war and I'm going to go to Georgia. Bang dat hij vanwege de mobilisatie als kanonnenvlees zal worden ingezet door Poetin. Nikolai is zelf 26 jaar. Hij vluchtte uit Rusland in maart. I escaped from Russia on the 3rd of March. It was news that Putin gathered the parliament. Hij had door dat hij in gevaar was doordat hij eerder was opgepakt op een demonstratie tegen de oorlog in Oekraïne. The main reason that I went on a protest on the 24th of February, the first day of war, and I was against the war. I went with a poster, and I was arrested there and was detained, and it was kept all night in the police office. Veel van zijn vrienden hadden niet door wat er gaande was bij de, zoals Poetin het wil noemen, militaire operatie in Oekraïne. They just woke up with the open eyes, like, oh my god, it's a war in Ukraine. Something is happening. And of course it was happening. Pas nu de mobilisatie er is, zijn ze wakker geworden, noemt hij dat. I don't know actually why, but it was unexpected for them. I expected mobilization just for six months. And for them it was unexpected. Maar de manieren om Rusland uit te vluchten zijn beperkt. Like, two countries who accept with a civil passport is Belarus and Kazakhstan. Met een Russisch paspoort kan je alleen naar Kazachstan of Belarus. Some people have foreign passport, then they have more options. It's Georgia, Tajikistan and Uzbekistan. En heb je een Westers paspoort of een visum, dan kan je ook nog bijvoorbeeld naar Georgië. Maar dat wordt steeds moeilijker de laatste dagen. The news that came, for example, yesterday evening, it's like the Russian army has brought a mobile military office to the Russian-Georgian border. It's getting more difficult by day. Yeah. De Russen zijn bezig met het opzetten van militaire posten waar ze streng controleren. Toch hebben de meeste jongeren die Nicolai een mail stuurde inmiddels de grens weten over te steken. The most of them are much more calm right now because they're out of the country. Some of them yes, and they are really very calm. They, in comparison with what was a week ago. Maar zijn werk zit er niet op. Hij blijft online berichten volgen over waar extra controles zijn. En hij blijft op sociale media berichten posten waarin hij, zoals hij zelf zegt, de waarheid vertelt. Well, from here I can keep telling the truth. That's the most important thing. Met als doel in de toekomst een vrij en democratisch Rusland. For stopping the war right now and for building democratic Russia. Ja, we hoorden net hoe lastig het voor Russen kan zijn om naar Europa te komen. Maar als het aan UvA, hoogleraar Slavische talen en culturen ligt, Ellen Rutte, moet dat een stuk makkelijker worden. Dat betoogde ze vandaag in NRC. Goedemiddag, mevrouw Rutte. Goedemiddag. Ja, u komt net uit een gesprek met het ministerie van Buitenlandse Zaken hierover. Wat heeft u daar gezegd? Ik heb daar een aantal. Daar hebben heel veel mensen die op een hele, ja, op allerlei manieren hierbij betrokken zijn, hele belangrijke bijdrage denk ik geleverd. En wat we met elkaar deelden, dat is misschien wel het interessantste om hier te delen, is dat heel duidelijk werd dat mensen zeiden institutionele samenwerking, nou, dat kan nu echt niet. Maar er zijn heel veel individuele bedreigde Russen, omdat ze anders denken, omdat ze toch tegen het beleid zijn. Ook minderheden die nu in grote getalen worden opgepakt. En die moeten we echt wel de hand reiken. Dat was heel duidelijk een visie die eigenlijk zo'n beetje iedereen daar deelde. En wat voor mensen waren daar vandaag? Dat was een bijeenkomst waar we werden uitgenodigd met een aantal mensen die allemaal iets doen rondom cultuur. In mijn geval ook onderwijs, maar vooral de cultuursector. En die waren gevraagd door het ministerie om mee te denken over een aangepaste Ruslandstrategie. En Nederland heeft zo'n Ruslandstrategie. Een soort brief waarin staat hoe we met Rusland moeten omgaan. En nu was de vraag, ja, eigenlijk werken de instrumenten in die brief niet meer. Hoe gaan we het dan nu doen? Mm-hmm. Daar hebben we over nagedacht. Dus de regisseurs, mensen van het Mondriaan Fonds, podiumkunsten, andere academische curatoren. Dat is een beetje de profiel. Ja. En waarom vindt u het belangrijk dat deze Russen nu met open armen ontvangen worden? Ja, ik vind dat deels best een lastig pleidooi om te maken. Met een bezwaard gemoed maak ik het. Want ergens zou ik heel graag willen pleiten. En hierdoor in gevaar komen. U viel heel even weg, dus u moet even uw antwoord herhalen. Ja. De laatste nou, zin. Ik zei ergens maak ik dat pardon, met bezwaard gemoed, omdat ik ergens wel zou willen dat we alle jonge Russische mannen die nu in gevaar komen konden toelaten. Ja. Ik wilde, wat ik vooral heel graag wilde zeggen en wat volgens mij haalbaarder is dan zo'n breder toelatingsbeleid, is dat je toch in ieder geval wat meer draait aan de knoppen, wat meer nuanceert en differentieert in je beleid. En dat je zegt, nou, de mensen die zich uitspreken tegen de oorlog, die op wat voor manier dan ook tegen dat Kremlin-beleid ingaan, minderheden, die moeten we in Nederland wel de hand reiken. En waarom dan? Want je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, nou ja, ik weet de situatie in Rusland, het is moeilijk. Maar je zou ook kunnen zeggen, die mensen zijn juist daar nodig om verandering teweeg te brengen. Ja, ik denk dat voor mij het antwoord op die vraag, dat daarbij heel belangrijk is aan wie je het vraagt. Dus ik weet dat in de Baltische Staten nu heel sterk die lijn wordt aangehouden. Ja, in Litouwen, is gezegd waar Russen niet meer welkom zijn, wordt gezegd Russen moeten thuis blijven om te vechten tegen Poetin. Ja. Nou, en dat vinden sommige mensen ook verschrikkelijk. Daar is iets heel verdrietigs aan, maar dat kan ik wel begrijpen. Ook vanwege de geschiedenis die de Baltische Staten hebben met Rusland. Maar ik vind dat wij als Nederland dat niet moeten doen. En dat we echt een verantwoordelijkheid hebben voor deze mensen die wel de moed hebben om tegen dat beleid in te gaan. En die anders echt helemaal afgesloten zijn van wat voor dialoog dan ook. Ja. Dus ik zie daar echt een verschil met bijvoorbeeld Estland of Litouwen. Waar nu een ander geluid klinkt. Misschien begrijpelijkerwijs. En u bent initiatiefnemer van de University of New Europe. Een universiteit, een oprichting voor mensen die in hun eigen land geen academische vrijheid hebben. En vanuit die universiteit bent u ook een mentorenprogramma gestart voor mensen die na de Russische inval op Stel en Sprong hun land moesten verlaten. Met honderden deelnemers inmiddels. Wat hoort u van hen? Ik hoor een aantal belangrijke dingen. Ik hoor in ieder geval dat wat we in Nederland vaak niet beseffen is dat we niet alleen met visa streng zijn, maar dat ook de banksancties het heel lastig maken voor mensen om te vluchten. Dus wij hebben meerdere mentees in ons programma. Er zitten er nu intussen 275 in. Die allemaal op de een of andere manier ofwel zoeken of op een andere manier hulp zoeken. En die geven heel veel geven eraan. Ja, als ik de grens overga naar Georgië of Turkije, dan worden mijn bankpasjes meteen geblokkeerd door de sancties. Dus die mensen kunnen echt helemaal niks. En die hebben dan alles achtergelaten. Families zijn meestal ook nog eens boos, want er is een soort generatieconflict. Vaak zijn de ouders, die begrijpen helemaal niet waarom jonge mensen weggaan. Mm-hmm. Dus dat is echt een onmenselijk zware situatie. Ik heb het nu trouwens over de Russen. We helpen ook heel veel Oekraïners. Ja. Heel erg belangrijk om dat toe te voegen. En ook Belarussen. En daar zijn de verhalen weer heel anders. Maar ik heb het nu even over de Russen. Ja. En Belarussische ook. En kunnen die mensen die zich uitspreken in Rusland niet ook gewoon humanitair asiel aanvragen, zoals andere politieke vluchtelingen? Ja, precies. Dat zou je denken. Maar dat kan dus een hele kleine groep. Er zijn gewoon niet zo heel veel van dat soort visa. En wat erbij komt is dat je in dat geval ook bewezen moet hebben geprotesteerd. En ja, er zijn natuurlijk genoeg mensen die, omdat ze bijvoorbeeld kleine kinderen hebben of ouders voor wie ze mantelzorger zijn, gewoon hebben gedacht, ja, als ik dat doe, dan kan ik op elk moment worden opgepakt, in de gevangenis belanden. En ja, dan moet ik mijn familie in de steek laten, waar een acute hulpvraag is. Dus er zijn best veel mensen voor wie dat gewoon niet ging. Die wel door die mobilisatie nu zeggen, ja, ik was al ontzettend tegen Poetin. Vaak zijn ze nog wel moedig genoeg om ook op social media zich uit te spreken. Maar meer hebben ze eigenlijk niet gedaan. Ja. En die vluchten nu ook. Maar die maken dus geen aanspraak op een humanitair visum. Ja. Maar daarvoor was hun protest niet uitgesproken genoeg. Maar u pleit ook vandaag in het NRC eigenlijk om toch een gedeelte van de Russen wel toe te laten. Maar nogmaals, over welke groep gaat dat dan? Dat zijn dus niet mensen die gewoon voor de mobilisatie niet vluchten. Over welke groep heeft u het dan? Precies. Ja, idealiter zou je dat willen. Maar waar wij echt voor pleiten in dat stuk is voor het toelaten. Tegen de oorlog zijn. U moet heel even uw antwoord herhalen, want de verbindingen vlogen net weer even uit. Ja, vervelend. Dat gaat ons. Idealiter zou je inderdaad iedereen die vlucht voor de mobilisatie willen helpen. Maar wij hebben het in het stuk over bijvoorbeeld dissidenten, mensen die echt vluchten omdat ze tegen het beleid zijn, maar niet in aanmerking komen voor een humanitair visum. Minderheden en ook bijvoorbeeld mensen die met LGBTQ+ status, die mee hebben gedaan aan activiteiten over gender bijvoorbeeld, die niet in lijn zijn met het Kremlin-beleid. Allemaal niet zwaar genoeg om te worden gearresteerd en dus zo'n felbegeerd humanitair visum te krijgen, maar wel erg genoeg om heel zwaar in de problemen te zijn. En dan komt daar nog eens die mobilisatie bovenop. En misschien sluitende grenzen overheen. Ja, dank u wel. UvA-hoogleraar Slavische Talen en Culturen, Ellen Rutte. We gaan naar Bianca Damink voor de verkeerssituatie. Het is nog steeds behoorlijk druk, vooral in het westen van het land, bij Den Haag en Rotterdam. En ook op de wegen van Utrecht naar het zuiden, dus de A2 en de A27. Er is wel goed nieuws voor het verkeer op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Tussen Den Horen en Zoeterwoude-Dorp heb je nog wel 40 minuten vertraging, maar de weg is daar na een ongeluk wel weer vrij. Je kunt ook nog omrijden over de A44 via Wassenaar. Er is meer nieuws. Onderzoekers van de Universiteit in Maastricht hebben mogelijk een lichtpuntje gevonden in de strijd tegen Alzheimer. Nadat ze muizen het hormoon oxytocine hadden gegeven, herstelde het geheugen van de muizen binnen enkele weken. Oxytocine staat wel bekend als het knuffelhormoon, omdat de stof vrijkomt bij bijvoorbeeld plezierig lichamelijk contact. Een vertegenwoordiger van olie- en gasbedrijven zat in 2014 in een sollicitatiecommissie die gesprekken voerde voor een nieuwe baas van het staatstoezicht op de mijnen. Dat juist toezicht moest houden op diezelfde bedrijven. Dat zei vanmiddag de oud-topman Harry van der Meijen van het staatstoezicht tijdens zijn verhoor voor de parlementaire enquêtecommissie Gaswinning. Helene Ecker volgt de enquête voor ons. Helene, hoe bijzonder is dit? Nou, ik vermoed wel echt heel bijzonder. Kijk, het sollicitatiegesprek was op het ministerie van Economische Zaken, waar dat staatstoezicht op de mijnen ook onder valt. En dat er dan iemand van olie- en gasbedrijven bij zit bij zo'n sollicitatie, ja, dat is natuurlijk toch wel heel apart. Dat vond in ieder geval Harry van der Meijden. Hij is trouwens zelf ook oud Shell-medewerker. Hij vindt dat er in ieder geval zelf terugkijkend, vond hij dat heel apart. Ik vind het niet per se vanzelfsprekend dat als je iemand bevraagt over zijn of haar eventuele geschiktheid voor een functie als inspecteur-generaal, toezichthouder op de sector, dat degene op die de sector vertegenwoordigt, op wie jij eventueel toezicht gaat houden, in dat gesprek aanwezig is en dus bewust of onbewust daarin een rol zou kunnen spelen in de besluitvorming. Ik vind dat niet zuiver. Hij vindt het niet zuiver, dat is heel duidelijk. Ja. Nee, nou ja, kijk, het zegt denk ik in ieder geval dat de vermoedens die veel mensen hebben gehad, hè, dat deze man eigenlijk toch een beetje bewust is benoemd omdat hij als oud Shell-man niet al te kritisch zou zijn op die hoge gaswinning in Groningen, dat dat dus voor een deel toch wel terecht lijkt. En je moet ook weten dat deze man werd benoemd in 2014... nadat zijn voorganger zich heel kritisch had uitgelaten op de Groningse gaswinning en ook had gezegd dat die gevaarlijk aan het worden was, hè, vanwege de aardbevingen. Ja, en de man die dus die kritische man opvolgde, deze Harry van der Meijden, die vandaag verhoord werd, zij zelf ook heel verbaasd zijn geweest over zijn benoeming destijds. Waarom zit ik eigenlijk hier? Ik ben 62, Jan de Jong is 62. Nou vind ik mezelf een hele, misschien dat er een heleboel dingen in staat. Maar vanuit mijn achtergrond zou ik verwachten dat je bij dit soort benoemingen kunt tappen uit een talentenpijplijn. Dus waarom zit hier niet iemand van 50, een man of een vrouw die kan voldoen aan die eisen en niet Harry van der Meijden die 62 is en al jaren uit het arbeidsproces is? Dat vond ik apart. En deze man was ruim 3 jaar de baas van het onafhankelijke toezicht in Nederland op de olie- en gaswinning. Hoe functioneerde hij in die jaren? Nou, tijdens zijn verhoor werd wel duidelijk, hij heeft het ook niet makkelijk gehad. Er was gewoon een groot krachtenveld met aan de ene kant dus die Groningers en de aardbevingen die het steeds onveiliger maakten. Aan de andere kant had je de multinationals Shell en het Amerikaanse ExxonMobil. En daarnaast nog het ministerie van Economische Zaken. Nou, duidelijk werd dat gaandeweg de NAM, Shell en Exxon ook steeds minder blij met hem waren, met die man. En dat hun topmannen, Dick Benschop van Shell destijds, Joost van Roost van ExxonMobil en Schotman van de NAM, dat zij samenwerkten met het ministerie en achter zijn rug om de adviezen van dat staatstoezicht besprak. En dat merkte hij bijvoorbeeld toen hij voor een gesprek op het ministerie kwam. Hoor maar eens. Daar zat ook de NAM. En daar zat ook meneer Benschop en ook meneer Joost van Roost van Esso. En dan moet u bedenken, dit was bedoeld te zijn het informatiemoment van mij als inspecteur-generaal naar de minister, dit gaat het advies worden. Een kans voor de minister om kennis te nemen van het advies voordat het publiek werd. Ik kan me alleen maar herinneren dat ik me totaal overrompeld voelde. Want daar hoorde de NAM, laat staan, haar aandeelhouders gewoon niet bij. Maar wat zegt dit dan, Helene? Nou ja, het zegt dat de instantie die we in Nederland daarvoor in het leven hadden geroepen, hè, om onafhankelijk toezicht te houden, dat die het wel heel moeilijk heeft op het moment dat dus die grote bedrijven, mm-hmm, Shell en Exxon, als eigenaren ook van het gas onder de grond in Groningen, als die heel erg samenwerken met het ministerie en samen die gaswinning hoog willen houden, terwijl het staatstoezicht zegt het wordt gevaarlijk. Ja, en het staatstoezicht werd eigenlijk ook een beetje hier buiten gehouden. Ja, dat raakte eigenlijk geïsoleerd. En dat weten we al van de tijd van de voorganger van deze man, Jan de Jong. Die heeft daar in zijn verhoor ook heel uitgebreid over gepraat. Dat hij merkte dat hij heel geïsoleerd raakte. Maar het is dus toch ook met zijn opvolger gebeurd. Goed, dankjewel, Helene Ecker. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. We beginnen met nummer 5. De kersverse trainer van Vitesse, Philippe Cocu, stapte vanochtend voor het eerst met zijn selectie het trainingsveld op. En een paar Vitesse-fans waren daarbij. Ik zei, mooi, hij kwam eraan lopen, even klappen. Ik zei, welkom terug, Philippe. Hij zei, dankjewel. Welkom terug, want Cocu trapte als speler 5 jaar lang balletjes bij Vitesse. In Arnhem zijn ze blij met zijn terugkeer. Fantastische voetballer geweest. Heeft op wereldniveau zoveel bereikt. En nu trainer van Vitesse. Ja, wat wil je dan nog meer? 4. De Amerikaanse rapster Nicki Minaj is niet blij met YouTube. Het platform gaf haar videoclip Little Miss Remix een leeftijdsbeperking, waardoor hij alleen maar te zien was voor gebruikers die ouder zijn dan 18 jaar. In de videoclip wordt, zoals we dat van Nicki Minaj gewend zijn, heel veel getwerkt, maar is verder niets schokkends te zien. Na 24 uur is de restrictie door YouTube er dan ook weer afgehaald. Maar Minaj zegt, de mogelijke views die we nu gemist hebben, krijgen we nooit meer terug. 3. Ja, dit geluidje hoor je natuurlijk als je op Netflix een serie of film gaat kijken. Maar in de toekomst willen bedrijven het ook laten horen als je op Netflix een game start. En vandaag is in Finland de eerste Netflix Game Studio geopend. Het kan nog wel even duren voordat de games klaar zijn. 2. Te weinig scheidsrechters in het amateurvoetbal. Dat is voor veel clubs een probleem. Bij een club uit Luttenberg in Overijssel hebben ze dé oplossing gevonden. Al ligt die niet meteen voor de hand. Niet 1, maar 2 scheidsrechters per wedstrijd opstellen. De motivatie bij mij was, ik heb de heup uit de kom gehad en ik kon eigenlijk niet meer fluiten. En toen kwam eigenlijk wel op het idee, we kunnen niet zo hard meer lopen. Misschien moeten we samen een maatje zoeken in ieder geval. En dat hebben we gevonden. Ja, ik vind het heel leuk. Het is overzichtelijk nu. Je hoeft maar 1 helft te bestrijken. En vooral voor de oudere scheidsrechter is dit dus prima te doen met z'n tweeën. Knap bedacht. 1. En tenslotte nog aandacht voor de Amerikaanse bestseller-auteur James Patterson. Vandaag werd bekend dat de man die onder andere met oud-president Bill Clinton een politieke thriller schreef, $5,3 miljoen beschikbaar stelt voor organisaties die zich inzetten tegen laaggeletterdheid. En het is niet voor het eerst dat hij iets doet tegen dit probleem. Zo ontwikkelde hij al eerder boeken die kinderen wel leuk vinden om te lezen. When a kid finishes a Jimmy book, they'll say, please give me another book. Because a lot of kids, when they read a book, they go, I don't like books. James Patterson heeft met zijn eigen stichting in totaal al meer dan $100 miljoen gedoneerd aan programma's tegen laaggeletterdheid. NPO Radio 1. Chaotische taferelen in Rusland nadat president Poetin daar de mobilisatie afkondigde. Luister elke werkdag, Bureau Buitenland. De soldaten die worden dan met een bus naar een verzamelpunt gebracht en van daar worden ze over militaire basis verdeeld. Daar worden ze dan getraind. Elke werkdag tussen 1:30 en 2. Het is 1:30, we gaan de grens over. Het is tijd voor Buitenland. De VPRO met Bureau Buitenland. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Als je wat ouder wordt, wil je vaak zo lang mogelijk in je eigen huis blijven wonen. Maar dat moet dan wel kunnen. Financieel en praktisch. Want geld is één ding. Je moet ook nog mensen vinden die je helpen bij het aanpassen van je huis. Wij zijn Onderlinge Schravenhagen. Wij regelen onze financiële toekomst samen. Doe je mee? In de Fundatie Zwolle, Neo Rauch, die mythe. Een overzicht van Rauchs meest recente schilderijen en de tondi die hij begin jaren 90 maakte. Museumdefundatie.nl. Als SASAS er niet was? Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op SASAS.nl. SASAS,

Een man die vorig jaar in zijn woonplaats Huissen een man doodschoot en een andere verwondde, moet 18 jaar de gevangenis in. De dode was de 48-jarige oom van zijn toenmalige vriendin. Het andere slachtoffer, dat ook door kogels werd geraakt maar overleefde, was haar stiefvader. De man was naar eigen zeggen zwaar verslaafd en gebruikte elke dag speed. Behalve aan doodslag is de Huissenaar ook schuldig bevonden aan het bezit van een enorm wapenarsenaal. In zijn huis werden onder meer pistolen en boksbeugels gevonden. Het weer. Het aantal buien neemt langzaam af. Tussendoor schijnt af en toe de zon. Het is een graad of 12. Vannacht blijven in het westen en zuiden buien vallen. In het noorden is er kans op dichte mist. Morgen blijft het wisselvallig met maximaal 15 graden. En wij gaan naar de verkeersinformatie met Bianca Damink. En vooral ongelukken veroorzaken vanmiddag veel oponthoud, maar de meeste files worden nu wel korter. Er is nog wel veel vertraging op een aantal wegen, vooral vanuit Utrecht naar het zuiden. Zoals op de A2 tussen Vianen en Zaltbommel heb je nog 40 minuten tijdverlies. En op de A27 tussen Hagestein en Noorderloos van Utrecht naar Gorkum is het nog druk. Daar is de vertraging een uur, mede door een ongeluk. Op de A16 is ook een ongeluk gebeurd bij Dordrecht van Breda naar Rotterdam. En dat kost je 20 minuten extra. Er is één rijstrook dicht. En het is nog druk op de A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Sliedrecht en Gorkum. Daar is de vertraging 25 minuten. Moet je horen. Aangenaam Klassiek is weer verkrijgbaar. 2 cd's voor €12,99. Met een boek over Vincent van Gogh en Gustav Klimt. En een cd van het Nederlands Kamerkoor cadeau. Shop nu in de winkel of op aangenaamklassiek.nl. Als Sazas er niet was? Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op sazas.nl. Sazas, uw meedenkende verzuimspecialist. De winnaar in de categorie Beste Bouwmarkt 2022 is geworden... Hornbach! En dat al voor de 16e keer. Een hele eer natuurlijk, tot Beste Bouwmarkt worden uitgeroepen. Maar in Nederland weten we allemaal dat er maar één prijs echt telt. De laagste prijs. Hornbach, er is altijd iets te doen. In een land bomvol kastelen en kloosters. Stoere krijgers met dolken en zwaarden. Vrouwen met een overdaad aan schitterende juwelen. Vrijheid, vetus, vage vuur. De middeleeuwen in het noorden. Nu in het Fries Museum. De winnaar van de beste webshop in de categorie bouwmarkten is geworden... ook Hornbach. En dat al voor de 5e keer. Hornbach. Beste bouwmarkt en beste bouwmarkt webshop. Medewerkers met burn-out klachten? Burn-out Poly is al 15 jaar de oplossing bij burn-out in Nederland. Je medewerkers in 12 weken terug op de werkvloer. Zonder wachtlijst en 95% slagingskans. Burnoutpoly.com. Grip geeft inzicht in je CRM, sales, offertes, projecten, facturen, boekhouding en rapportages. Direct al jouw zaken in zicht dus. En dat allemaal in één softwarepakket. Ontdek hoe je inzicht in jouw zaken krijgt op grip met grip.com. NPO Radio 1. NOS NTR. Het allerbelangrijkste is dat met deze nieuwe wet de deskundige verklaring, dus een verklaring van een psycholoog, niet langer nodig is om de letter in je paspoort aan te passen. En over die nieuwe transgenderwet, want daar gaat het over, spreekt de Tweede Kamer vanavond. Nadia Moussaïd. Nieuws en Co. Want moet iemand zijn of haar geslacht in het paspoort zelf bij het gemeentehuis kunnen wijzigen? Nu nog is daar een deskundige verklaring voor nodig. Een vaak langslepend proces, weet Freya Terpstra, die tot haar tegenzin een M in haar paspoort had staan. Ik weet nog dat ik het heb gedaan de eerste jaar dat we in de COVID-lockdown zaten. Toen liep ik rond met verkeerde gender op mijn paspoort. Dus ik presteerde mezelf als vrouw. Ik werd ook al zo gezien door de buitenwereld, maar er stond nog een M op. En dat zorgde wel echt voor heel veel vervelende, nare, maar ook echt onveilige situaties. Ja, kun je daar een voorbeeld van geven wat er dan in welke situatie gebeurt? Waar ik vooral heel veel moeite mee had, bijvoorbeeld, waren COVID-tests in het begin. Hè? Want dan moet je daarheen, dan sta je in de rij. Dan staan er mensen voor en achter je. Je kan eigenlijk nergens heen. En dan moet je je paspoort laten zien. Nou, dan sta ik daar met mijn masker op, zeg maar. Ik word gezien als vrouw, wat ik ook ben. En dan krijg je een heel ongemakkelijke situatie. Waar iemand dus misschien na moet vragen van, maar dit klopt helemaal niet, ben jij dit wel? Geheid krijg je daar gekke vragen over. En je moet maar hopen dat dat dan goed afloopt. CupidTest is een hele hoge cijfers in Nederland met betrekking tot geweld tegen transpersonen. Dat is wereldwijd zo. Het voelt gewoon onveilig in die zin. Zelfs al ga je een pakketje ophalen of zo. Kijk, iets waar ik nu totaal nooit meer over nadenk. Ik wil gewoon een pakketje, punt. Dat was toen echt een grote drempel elke keer. Nou stond er een M, man, in jouw paspoort. Maar je bent een vrouw en uiteindelijk ook vrouw in je paspoort geworden. Maar wat heb jij daarvoor moeten doen? Nou, ik heb daar vooral dus heel lang op moeten wachten. Kijk, in de nieuwe wetgeving zou ik zelf naar het stadskantoor kunnen. En zelf die aanvraag doen. Dan moet ik een paar weken wachten. Heb ik een paar weken bedenktijd. En dan zou het aangepast kunnen worden. En dan zou ik niet hoeven wachten op mijn psycholoog traject. Wat in de meeste situaties jaren voor een eerste intake kost. Je kan dat ook eerder aanvragen in de huidige situatie. Maar dan moet je dat doen bij een van de weinigen die dat kan. En moet je geld betalen. En dat is echt wel een drempel. Ook voor heel veel trans mensen die minder bedeeld zijn. Die in armoede leven bijvoorbeeld. En dat zijn er echt veel. Voor wie dat gewoon een extra drempel is die ze misschien niet kunnen overkomen. Maar het is volgens mij meer dan dat. Voor mij was het grootste probleem dat het echt heel betuttelend was. Dus het was voor mij heel vernederend om daar nog naartoe te gaan. En dan een soort van een vleeskeuring in te gaan van, oh ja, ben ik wel echt trans, bij wijze van spreken, voor iemand die ik niet ken, die ik daarvoor nog nooit eerder gezien heb, en iemand die zelf ook zegt van, ja, ik kan ook helemaal niet weten of jij trans bent na dit ene gesprek. Daar ken ik jou gewoon niet lang genoeg voor. Hoe was voor jou sowieso het hele traject om van man naar vrouw te gaan, of eigenlijk van vrouw naar vrouw, maar dan ook daadwerkelijk in je paspoort te worden? Ja, voor mij was dat relatief prima. Kijk, de wachtlijsten in de zorg die zijn een enorm groot probleem. En die deskundige verklaring was heel vervelend. Ik weet ook nog dat ik die had dan vervolgens. En dat ik dan naar het stadskantoor ging en dat daar nog net niet de slingers uit werden gehangen. Zeg maar, alsof het een hele bijzondere gebeurtenis was. En ik was er zo klaar mee dat ik dacht, oh mijn god, ik ben dit hele betuttelende proces al doorgegaan. Laat me gewoon naar huis gaan met dat paspoort, zeg maar, met het juiste teken. Ik wil gewoon mijn pakketjes ophalen, net als iedereen. Nou, is er ook kritiek op de wet? En die bestaat er onder meer uit dat er wordt gezegd dat jongeren soms het eigenlijk ook nog niet weten en dan te makkelijk kunnen veranderen. Hoe kijk jij daar tegenaan? Kijk, de percentages voor spijt in de transzorg die liggen onder de 1%. Dat is echt een unicum voor elke vorm van zorg. Als je het over knieoperaties hebt, gaat het dan naar 40% of zo. Er spelen volgens mij heel veel spookbeelden rondom dit onderwerp, terwijl de wetenschap hier eigenlijk heel duidelijk in is. Namelijk dat die niet aanwezig zijn. Dan kan je het nog hebben over veiligheid en zo. Er wordt veel gesproken over toiletten en dergelijke. Ook daar zie je dat in landen waar dit al ingevoerd is, waar op dezelfde manier kan, zoals voorgesteld staat in de wet, dat er eigenlijk niks verandert. Voor ons wordt het echter een heel stuk makkelijker. En dat hebben we echt wel nodig. Het wordt vanavond behandeld in de Tweede Kamer. Hoe kijk jij daar nou zelf naar? Wat verwacht je daarvan? Nou, ik hoop vooral dat het over objectieve bevindingen gaat en niet over die spookbeelden. Maar echt, wanneer we naar de feiten kijken, dan is heel veel hiervan gewoon echt niet zo ingewikkeld. De beslissing is vrij duidelijk, wat mij betreft. Namelijk dat dit een kleine administratieve wijziging is die de leefrealiteit voor heel veel mensen echt wel een stuk makkelijker maakt. Dus ik hoop vooral dat dat zegeviert vanavond. Ja, want vanavond debatteert dus de Tweede Kamer over de nieuwe zogenaamde transgenderwet. Dus ik praat erover verder met politiek verslaggever Wilco Boom. Goedenavond, Wilco. Goedenavond. Ja, waar draait het precies om in dit debat? Ja, dat hoorde je net eigenlijk ook al in het gesprek hiervoor, hè. De kern van de zaak is de geslachtsregistratie in je geboorteakte, waar ook de gegevens in staan die voor je paspoort worden gebruikt. En ja, in ieder paspoort staat de aanduiding V voor vrouw, of M voor man, of X voor genderneutraal. En wie dat wil veranderen, heeft daar nu nog een deskundige verklaring voor nodig. En die deskundige die moet dan beoordelen of er echt een duurzame overtuiging is om van geslacht te veranderen. Nou, en in de nieuwe wet, waar dat debat dus vanavond over gaat, vervalt die deskundige verklaring. En het tweede punt waar het in dit wetsvoorstel om draait, dat heeft betrekking op de leeftijdsgrens. Mm-hmm. In de nieuwe wet mogen jongeren onder de 16 ook hun geslachtsregistratie laten wijzigen. En nu kan dat nog niet. Aha. En hoe ligt dit in de Tweede Kamer? Nou ja, dat is op dit ogenblik eigenlijk vooral onduidelijk. En het is daardoor ook niet te zeggen op dit moment of de wet het gaat halen. We hebben een rondgang gemaakt langs vrijwel alle partijen. En dan merk je dat veel partijen nog niet weten of ze nu voor of tegen zijn, omdat ze twijfels en zorgen hebben over het wetsvoorstel. En andere partijen die spreken zich nog helemaal niet uit. Dat was aanvankelijk anders. Het is eigenlijk een wetsvoorstel van het vorige kabinet nog. Toen leek er wel genoeg steun voor te zijn. Maar sommige partijen zijn nu dus toch gaan worstelen met het voorstel. Onder andere onder invloed van een campagne van tegenstanders in de media en de sociale media. En D66 is nu nog een van de partijen met GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren en Volt, die nog overtuigd voorstander zijn van de wet. Luister maar even naar Kamerlid Van Ginneken van D66. Wat we niet moeten vergeten is dat ook kinderen hebben heel veel belang bij dat hun geslachtsregistratie klopt. We weten dat dat echt bijdraagt aan het verminderen van depressie. Het verhoogt ook hun veiligheid. En we moeten ook niet vergeten dat ouders van kinderen ouderlijk gezag hebben. Het zijn ook de ouders die zo'n wijziging aanvragen, niet de kinderen zelf. Die kunnen dat helemaal niet zelf aanvragen. Ja, aldus Lisa van Ginneken van D66. Maar waar die partij zeer voor dit voorstel is, zijn er ook fervente tegenstanders in de Kamer, zoals de PVV, Ja 21, de Groep van Haga, Forum, de SGP en ook de kleinste regeringspartij, de ChristenUnie. Kamerlid Bikker van die partij. Ik vind het heel belangrijk dat er goede zorg is, juist voor jongeren die worstelen met hun identiteit. Maar ik zie dat deze wet daarin eigenlijk een paar waarborgen weghaalt en tegelijkertijd niet bijdraagt aan verbetering van die goede zorg. Aha, maar als ik het dus goed begrijp, als je nu net de voor- en de tegenstanders opnoemt, dan is er nog geen meerderheid bij beide. Die moet dan van andere partijen komen, die twijfelen. Waar zit dat in? Ja, dat klopt inderdaad. Het zit hem in de twijfelaars. Die gaan voor een meerderheid zorgen voor of tegen die wet. En daarbij draait het eigenlijk om die deskundige verklaring waar we het eerder al over hadden en om de leeftijdsgrens. En dat blijkt bijvoorbeeld uit een toelichting van de VVD en het CDA. Ze zijn er daar echt nog niet uit. Ze staan open voor de inhoudelijke argumenten die vanavond en morgen, want dan wordt het debat voortgezet, allemaal nog voorbij gaan komen. En ze worstelen vooral met het voorstel dat jongeren onder de 18 geen deskundigheidsverklaring meer nodig hebben volgens die nieuwe wet. En dat zeggen Ulis Ellian van de VVD en Raymond Knops van het CDA. Waar we in Nederland voor allerlei regelingen natuurlijk minimumleeftijden hebben, zie je hier dat de leeftijd helemaal wordt losgelaten. Dat ook het oordeel van deskundigen wordt losgelaten. Daar hebben we wel vragen bij. Ik wil eerst dat debat voeren met mijn collega's en met de regering. En vervolgens zal ons standpunt bekend worden. Het zit echt op de kern van deze wetswijziging, bijvoorbeeld ook de deskundigenverklaring. Ja, daar zitten dus de twijfels, de leeftijdsgrenzen en de deskundigenverklaring. Nou, vanavond is de eerste ronde van het debat in de Tweede Kamer. Morgen reageert minister Weerwind van Rechtsbescherming op wat hij vanavond allemaal te horen krijgt. En dan gaat het debat verder. Maar vermoedelijk weten we ook na afloop van dat debat morgen nog niet wat de uitslag zal worden. Want waarschijnlijk gaan de meeste fracties die nu nog twijfelen volgende week dinsdag, voorafgaand aan de stemmingen, beslissen of ze het wetsvoorstel nu wel of niet gaan steunen. En het zou best eens kunnen, maar dat is een beetje speculatie, dat er een compromis uit de bus komt waarbij volwassenen geen deskundigheidsverklaring meer nodig hebben, maar jongeren nog wel. Goed, dankjewel Wilco Boom. En we gaan naar de ANWB, want daar zit Bianca Damink voor ons klaar. En de files worden langzaam maar zeker wat korter. Maar je hebt nog wel veel vertraging op de A15 van Rotterdam naar Gorkum door een ongeluk. Tussen Papendrecht en Gorkum staat het daardoor nog behoorlijk vast. 50 minuten oponthoud heb je daar en de linkerrijstrook is dicht. Er is meer nieuws. Zwitserse gletsjers hebben in een jaar tijd 6% van hun volume verloren. Dat is volgens persbureau Reuters een record. Nog nooit verloren de gletsjers zoveel volume sinds de metingen een eeuw geleden begonnen. Het smelten was zo extreem dat op sommige plekken de rotsen, die al duizenden jaren bedolven waren onder het ijs, weer tevoorschijn kwamen. Er komt geen officiële ceremonie om William officieel te bekrachtigen als de nieuwe Prince of Wales. Dat gebeurde in 1969 bij zijn vader, koning Charles, nog wel. Hij kreeg destijds een kroon op zijn hoofd en zwoer trouw aan zijn moeder. Prins William wil liever tijd steken in het versterken van de banden met Wales, zo meldt Sky News. En een aantal mensen dat zich meldt voor een opleiding Russisch, meldt Universiteit van Gent, loopt terug met zo'n 10%. Dat heeft met de oorlog in Oekraïne te maken, stelt een professor van de Belgische Universiteit tegen de VRT. Mensen die zich nog wel melden zijn journalisten of onderzoekers die de taal van de vijand beter willen kennen. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ook vandaag is er weer gedemonstreerd in Iran. Het internet blijft grotendeels afgesloten. Dus is voor de Iraniërs lastig om aan informatie te komen. Ik praat erover met de journaliste Nassim Rouchanai. Zij werkt voor de in Nederland gevestigde vrije Iraanse zender Radio Zamaneh. Goedenavond, mevrouw. Goedenavond. Ja. Radio Zamané, waar u werkt, heeft een belangrijke rol tijdens de protesten. Wat is die rol precies? Ja, want wij moeten alle informaties en alles wat daar gebeurt kunnen weerspiegelen. Eigenlijk, we zijn de stem van hun, want ze zijn gewoon door alle censuur en blokkade gecensureerd. En wij kunnen informaties die we heel veel moeite krijgen, weer gewoon hier uitzenden en over schrijven en gewoon publiceren. En ik heb begrepen dat Radio Zamané het nieuws over de dood van Mahsa Amini in Iran heeft gebracht. Hoe is dat gegaan? Eigenlijk dat nieuws heb ik zelf moeten schrijven. Want zij was 3-4 dagen gewoon ziek en ze was bijna in coma. Maar het moment dat ze dood ging, ik heb gewoon besloten om te schrijven. En dat was zo heftig. Dan hebben we het geschreven. Natuurlijk, andere media hebben het ook geschreven. En dan hebben we met haar broer gesproken, haar vaders. En dat was echt een hele gewoon drama. Ja, en waarom was dat zo heftig? Ja, want dat was gewoon 22-jarige Koerdische meisje. Mm-hmm. En dat was eigenlijk ook niet zoveel zonder hijab. Ze had gewoon een lange kleding en zwarte kleding. Ze was eigenlijk niet zo erg in hun kledings. In hun eigenlijk volgens zo'n extreme kledingswijze. Dat ze hebben eigenlijk ook niet zo open-minded of zo vrij. Maar ze hebben haar toch zo gewelddadig gewoon gearresteerd, haar gewoon geslagen. Op een gegeven moment, na 4 dagen, zij is doodgegaan. Dat was zo dramatisch en zo tragisch, haar leven. Ja, nou ja, het is natuurlijk voor iedere vrouw tragisch als je doodgaat vanwege de kleding die je draagt. Of die nou wel of niet volgens de voorschriften is van de moraalpolitie of de religieuze politie. De protesten gaan nu nog door, hè, en worden hard neergeslagen. Ja. Er vallen nog steeds doden. Weerhoudt dat mensen om de straat op te gaan? Zeker. Zeker vallen nog doden. En zoveel arrestaties zijn gewoon aan het plaatsvinden. Mensen zijn gewoon helemaal klaar. Ze zijn echt gewoon klaar met het hele systeem. Want ze willen dat gewoon systeem niet meer. Het gaat niet meer alleen om gewoon kleding. Om de vrijheid van je eigen kleding te kiezen. Maar het gaat om echt meer dan. We zijn gewoon 44 jaar bijna onderdrukt. En dat is gewoon economisch is helemaal vreselijk. In alle gebieden, economisch, politiek. In alle gebieden is zoveel onderdrukking en discriminatie. En zijn mensen allemaal klaar. Mannen en vrouwen zijn klaar. Het is niet alleen maar gewoon vrouwen die klaar zijn. Ja, en wat doet het met jou om al die beelden van protesterende landgenoten te zien? Die dus de straat op durven te gaan. Meisjes zonder hoofddoeken. Die je ziet lopen zonder hoofddoek en daarmee rondslingeren. Wat doet dat met jou om die beelden te zien? Ik bewonder ze. Dat is zo dapper. Dat is zo dapper. Het was een beeld dat een vrouw zat gewoon op een steentje zonder hoofddoek, stil. En dan stonden een paar mannen van top tot teen gewapend. En ze was zo stil. Niks gezegd. Ja. Stil als wat. Maar dat video, enkele minuten, het was bijna 1 of 2 minuten. Dat was zo heftig, indrukwekkend. En zij zo sterk, rustig. Maar ze konden ook niks doen op dat moment. Het was zo heftig, dat beeld. Maar aan de andere kant zijn ook heel veel geweld, die doden, die video's die zoveel doden gevallen zijn en ja. Die woede. Ja. En dat wil je eigenlijk niet zien, maar die zijn er ook. Ja, dankjewel, Nassim Rouchanaï. Ja. Het aantal coronabesmettingen neemt weer toe, meldt het RIVM. Ook het aantal patiënten in de ziekenhuizen loopt snel op. Op de verpleegafdeling liggen weer bijna 600 mensen. En op de IC gaat het om 35 mensen. Is dit het begin van een najaarsgolf? Ik vraag het aan Suzanne van den Hoof, epidemioloog bij het RIVM. Goedenavond, Suzanne van den Hoof. Hof, excuus. Goedenavond. Ja. Zien we nu inderdaad het begin van een najaarsgolf? Ja, dat is wel wat wij denken te zien. Het was ook de verwachting dat het aantal coronagevallen op zou lopen in het najaar. Omdat corona, net als andere luchtwegvirussen, zich gewoon makkelijker verspreiden in het najaar en de winter. En hoe hevig wordt deze najaarsgolf? Ja, dat is heel erg moeilijk te voorspellen. Het goede is dus dat heel veel mensen al afweer hebben opgebouwd door vaccinatie en of besmettingen. En dat helpt heel erg goed tegen ernstige ziekten door corona. Maar er is nu weer een vaccinatiecampagne gestart. Dat zou wel helpen als heel veel mensen zich laten vaccineren om het aantal besmettingen niet te snel op te laten lopen. Maar laten mensen zich ook vaccineren? Ja, dat is nog een beetje afwachten. We hebben natuurlijk ook de enquêtes gezien. We weten dat ongeveer de helft van de mensen denkt zich wel te laten vaccineren. Maar bij de oudere mensen is dat percentage hoger. En ja, zij zijn toch meer kwetsbaar. Dus voor hen is het zeker belangrijk om zich te laten vaccineren. Maar ook andere mensen die aandoeningen hebben waardoor ze meer gevaar lopen op ernstige ziekten. En als mensen, ook gezonde mensen, die waarschijnlijk nu een hele kleine kans lopen om nog ernstig ziek te worden. Mm-hmm. Ook die helpen door vaccinatie om het aantal besmettingen niet te snel op te doen laten lopen. En ja, ze hebben minder kans om besmet te worden, minder kans om het aan anderen door te geven. Dus ook minder kans op long-covid. Ook minder kans dat er dus ernstigere maatregelen nog nodig zijn deze winter. En heel even terug naar de mensen die nu in het ziekenhuis liggen. Dat zijn er meer dan 100 patiënten die erbij zijn gekomen in het ziekenhuis. Welke groep mensen zijn dit? Ja, we zien eigenlijk in alle leeftijdsgroepen wel patiënten. Maar de grootste groep zijn de mensen van boven de 70 en 80 jaar. En vooral bij mensen boven de 80 jaar zien we nu een iets snellere toename. Mm-hmm. En dat is ook de groep die nu als eerste is opgeroepen om zich te laten vaccineren. Dus in dat opzicht is het mooi dat die vaccinatiecampagne nu gestart is. En de afgelopen week zijn er ruim 260.000 mensen gevaccineerd. En dat zijn dus voornamelijk 80-plussers. Dus 1 op de 10 80-plussers is nu al gevaccineerd. En we hopen natuurlijk dat dat in de komende weken snel meer wordt. Ja, en want hoe loopt de vaccinatiecampagne? Ja, het is de eerste week en de GGD'en zijn nog aan het opschalen. Mensen moeten ook eerst een afspraak maken. Dus de vaccinatiecampagne verloopt volgens mij goed. Maar we weten nu nog niet hoeveel mensen zich daadwerkelijk laten vaccineren. Ja, dus de campagne gaat goed. Maar of het de mensen bereikt, dat is een tweede. Er zijn mensen echt nog met corona bezig? Zouden we ons er meer mee bezig moeten houden, volgens u? Nou, doordat we nu zien dat het aantal gevallen weer oploopt, hè, en ook het aantal ziekenhuisopnames, ik hoop wel dat dat een herinnering is voor mensen om dat het gewoon weer belangrijker is om de basismaatregelen na te leven qua hygiëne, maar en vooral ook om je te testen als je klachten hebt, om te voorkomen dat je andere mensen besmet. Mm-hmm. En zien jullie nog bepaalde trends in welke varianten nu van het virus circuleren? Nee, we zien heel veel nieuwe varianten opkomen in verschillende landen in de hele wereld. In Nederland is het nog steeds de BA5-variant die we het meeste zien. En ja, hoe zich dat gaat ontwikkelen in de komende maanden, dat is echt niet te voorspellen. Oké, dank u wel, Suzanne van den Hof, epidemioloog bij het RIVM. En dit was Nieuws & Co. Straks, dit is de dag met Margje Fixen. Ja, Nadia, goedenavond. Moet de NS meer concurrenten krijgen in de regio? Staatssecretaris Vivianne Heijnen studeert op die optie en wij voeren een debat of het tot betere dienstverlening of betere prijzen gaat leiden. Dat zometeen, maar nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Morad El Ouakili. NPO Radio 1. Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, heeft naar eigen zeggen een grote Russische desinformatiecampagne opgerold. Het zou de grootste desinformatieoperatie zijn sinds de Russische invasie van Oekraïne. Volgens Meta waren bekende nieuwsmedia als The Guardian en Der Spiegel nagebootst door de verantwoordelijken. Het aantal coronabesmettingen neemt weer toe en mogelijk is dit het begin van de verwachte najaarsgolf. Dat meldt het RIVM. Het instituut ziet dat steeds meer mensen het coronavirus weer krijgen en doorgeven aan anderen. Ook in de ziekenhuizen worden weer mensen met corona opgenomen, maar het aantal patiënten op de intensive care is relatief laag. In de buurt van de lekkages aan de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2 zijn explosies geregistreerd. Dat melden Deense en Zweedse seismologen. Bij de twee gasleidingen zijn zeker 3 lekkages ontdekt. Er zijn vermoedens van sabotage. Polen sluit nadrukkelijk niet uit dat Rusland achter de lekken in Nord Stream 1 en 2 zit. De voorlopige resultaten van de schijnreferenda in de 4 bezette Oekraïnse regio's wijzen volgens Rusland uit dat de meerderheid van de bevolking bij Rusland wil horen. De afgelopen 4 dagen konden Oekraïners in de gebieden naar de stembus, maar van een vrije stembusgang was geen sprake. Het stemmen gebeurde onder dwang. De schijnreferenda worden dan ook niet erkend door het Westen en Kiev. Het weer. Morgen is er een afwisseling van wolken, zon en een bui, en het wordt maximaal 15 graden. De ANWB-verkeersinformatie hoor je van Bianca Damink. Het is nog altijd erg druk op de wegen van Utrecht naar het zuiden. Op de A2 heb je tussen Vianen en Zaltbommel nog 40 minuten oponthoud. En op de A27 richting Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos nog ruim een uur tijdverlies. Heeft ook te maken met een ongeluk. Verder ging het mis bij Gorkum op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Daar heb je nog 35 minuten oponthoud. En op de A50 van Apeldoorn naar Os is de vertraging 20 minuten tussen knooppunt Waterberg en Renkum. Ook door een ongeluk, daar is de rechterrijstrook dicht. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Markje Fixen. Een hele goede avond.